منال جوانا كان سيري تشيروكي أمرهم بكان يرنك ناسي وين منال سباسيان ريا من عشتيا تجين راجيان نبي مي استمكار نخوشي جغسني تجين با أزادي وفاي سباسي أي دوز مواها او رقايي ونن كردوا ولا ديدوز مبا خونا كان لراسي جندي توا او اي كردن كلنا دابو بويا سركوتن بوستان قرام بدوي راسيا كان كوتن عجان دايا رقا كان كركوس بو كالبي اي بريم او ريا اقربي لم لقلبي اوي وين كردوا نجان دا داي دوز موا دفتا يا بوبا واشي داي كن بقاري موا كنك ناسي وين من سباسيان يا من عشتيان جيل عجيان نبي مي استمكار نخوشي جغزني بجين با أزادي وفاي سباسي لتنقان دا ميل دركوا يار ما تمنا دور ما كوا همو كيكوا قوابينوا يك خيزان بك دينينوا من سباستيان هر دعوه ما كولم نداوا تو كابل هاور ما آمان زماشتيا يكسايانيا بلي هاورم كاري رزقاريا قرنق ناسي وين من سباستيان ريام ماشتيا بجين العجيان نبي مي استمكار نخوشي جغزني بجين با أزادي وفاي سباسي هربا من زندقم من دنيا ياما ببي بزاني جبر دواما لهولا بر دواما لشوانا قوني منايا سرباز بم لجيانا سباستيان بوليسا كان توانيان سباستيان و سقاكا بدوزنوا و هوليان دا بيكوجن بلام که سباستيان سقاكي بهاوري خوي ازاني بويا سباستيان لروي بوليسا كان وستا و هولي دا پارزگاري لبيل بكات نه نه الان بخشن نه الان بخشن بیا نه الان بخشن. هی سباستیان لیره دیگه لیره برو راکه دی راکه. نه ببب پرسی من بچی تدره و هر کاتی من چام لیت ون ابی اچی بو چیاکا تو نه زانی او سگا چند رنده یا بوی نه بد بچی بو سر چیاکا تیگه ایشتی استالیم لبرتی که زبیل تیناگات بو چی؟ پوچی باشه بو چی؟ باشه ایوه چی تانوی لسباستیان؟ سباستیان وست اکاکم سگ زور زور باشه بلان با پیرا خلکانی لاده که زور زور لسباستیان توران لبر اوی او یارمتی او درنده سپی داوا بگو من منیج نمی کاری بکم که سباستیان پیدل گرم بید گرزار اشترام درن دست بیهات اون اولاده که اوه خلچی سباستیان تو مدباره کن هرگز نتوان بیل بگرین ای همش تیک بابا شما ریوت چی؟ الله دل یابا که خلاط کار بخوام انا ریگ نادم کم خلاط ما لذت بسی. ای باش چی لب پرکه ها؟ حتما دوکان که زور همش تیک اکرم. و هر و همینش. ایسا لیما نزیک بو تو چاور ریکا حتا او کو ای خواتا زور باشا ایستا کاتیه تی حلام کرد حلام کرد دیستا کتاستا کب بکتای باشا Por el resto, como arriesgar mi presunto, babro. قاتلابا اوتوي اي كواسا كسبيدرن دكا جنما بوستن بوستن كاز نيتا بيشوا دوباره امسگه هر چی کرد تو سر ایوا سر که گورم او هولی او یدا کوا پیم بخواد بل گورم او هولی دکا بخواد بله، اما راسته، از جرمی آن دا کرده اکوه خریگو و خواد ها، او همی دا که بخواد؟ هرشویک بید، باش بو که ایمه لده سیور زگر من بو ایمه نتوانین بکیف خو من بسوره نوگر او سگه او ها برلا بید پیویست دکات که او سگه لنو ببین، پیش او ایمه لنو ببین باشا، دوکاری کتن زیبه زیکم توش دکل من جیرک سبستیان سبستیان سبستیان لچوه پیمبله سیزر ایوه چیت دانه بو چه هاتونه تیره ار استا سبستیان بابید بو ایره بی اوه ایمه مندو بین ایوه چیت دانه ویله سبستیان ها ایما امانه سبستیان شوینی ساگه کمان پی بله او تاکه کسا که اتوانه یارمتی ایما بده ته گیشتی ایوه چی دانه؟ سبستیان چون اتوانه جگه ساگه که بزانه؟ سیری اما بکه اما ساگه درنده کوالی کردوم با چی او تانه وی؟ هیچ شتیکی لیه و کردوه؟ نه نه من تنها امه با سبستیان بلیم که پارزگاهی لی ساگه که نکد ایوه چی اکن لیره؟ همو تان گورن سبستیانش تنها مناله که اگر که تانزوره بفیروی بدن، برون بوچیاکا و ساگکا بگرین، یان بی دوزنو دی برحال، بس بستیان بلین، اگر ریگری من لیر بکاد، پشی من عبیتوا دنیا با بیل ای تو نازانی او زور بهیزا دنیا با پوچی امینه دوا ای تو نازانی او دید با هم شوینه بیل بوستا چاورم که دست چیه بیل؟ اتوانم بچم سر پشتید؟ هیواش با هیواش با خریک بکویم وای اشکوتا گوری چیا؟ توش سپاسی بیالا کی؟ کشانی اپیریز نکا بترسی سلاو، شوتان باش؟ شو باش، دکتر کیون انجلینا، بو بیدنگی، وکو زاران نید سبستیان هشتا نگراو تو بوما ایوه دارم کوا، نچو بیت سر چیاکا لجورکی خوی جیم هشت، پیمود نچید بو چیاکا دکتر کیون دکتر کیون، تکای بخیرائی لگل مورا بو چوی؟ بگو من بو چیاکا، هول دادین سبستیان بدو زینوا بلام، استاکه دنیا تاریک دابه بگو من خریک شو داده و تاریک بی ها؟ دی سیالی باش اگر لچیکه دانه بو او که چی ده بیتن؟ اتوانم پرسیاریک بکم باش اتو رگاده دی کچی که وکو من بیتوانه بطنها بچی با چیکه که توشی ما ترسی بیت ها دکتر؟ بگو من نخیر هرگیز رگا نادم بطنیا بروی باش هول بده اون با بسلمینید باشه باش استراتیجی اشتم بلان بو مرزی دبی من لگل دابی ها اگر نه ناروی دی خیراکا کمیک بواستن تو پید باشه بم کات درنگا بچی تا دروا ای اگر او ساگه درنده پلا ماری سبستیانی دابا پیرا دلگرام مبن بیل هیرش نا کات سر کسو آزاری کسیش ناداد بلان و هر وها من بس پستیانم متوها که بشو نتی تسر چیاکا هر وقت چون فیرم کردوها کچاوریب که تا روش حل دید. کچکم که روش حلات این جامونو تو اچین بدوائی دا اگرین. زو ای بینی نوا خمخو کچکم. آیا توش وات پی باشتر نیه کچکم. بابو چونی من وام پی باشتره. بله. و باشتره لشوینی خود نتولی. من نتوانم باب قاتم بروم. هیچ کشیک ما نبید، من لیره امینه موا، زور سپاس بیل ها؟ ها؟ ببو رئیس دیگه پینا کنم بو اوهی لگل تو بروم Thank you. کو بیل بیل ها پوشی بیل نره رویشتوه با حال دن بیدازینه و دوبرو هم نبگره ها چی رویده و ها ها چی بیل بوچو رویشت و بوچوی تولو چه بوی؟ اما نگرانی تو بوی منو پوچی ها؟ روش دوکو آن ببینی؟ سپاس سپاس تکم بیل سپاس تکم منظور با کم اشلی بخوی زور خوش بیل ها توش اما تبی فرمو دی بیخو زور لره وارکنی زیگ مبا وک چکم سبستیان لچویا بم گرام مبا بم زوانا سبستیان ادوزی نوا رنگ اولنا او خانو بی او لیره نیا او بوچه چوا دل گرام مبا دل گرام مبا لشوینه چیتر هر ایدوزی نوا چی هیا اما همان او شوینه یا چی اما همان او شوینه یا پیش حال سال زور جوان بو بله زور زور جوان بو ها ها ها او تو اگری آنجلینا تو تاو کویستا سبستیان بخیو کردوا ازانم که هزی تو نبرم بر او دای بابروین لشوینی چطر بای بگره پیم مود که در نچین او رای کردوا با دروا ببی آگاداری من او رویشتوا باشا او ازانم که تی ایدوز ما هیچ بزین با دانه اتوا پیشانت ادم سبستیان ای خدایا اوان خریف چی چین بوستن ای پیویز دکات که بچن بوچیا ها بگو من دکتور هرگی سگیگ نتوانی ایم بخواد بلا سبستیان لسر چیا که یا ای اگر توشش دیک هات من ازانه بود چیست برابر سبستیان انزولی لبر اوی کوان تو پیونده چی بیزت دیه لگل انجلینا بای ایست سیکت برابری نبی نخیر رازنی اوا ایم نتوانیم برگی اما بگرین لما دوا خواهد لگل جون توش لگل آوانده چید بگرانه که بله دکتور او فرمانه ایم فرمان من پیکره آوا که تنها سگه سپیکه بکوشین بلگرامه با سبستیان دکتور بلام اگر سگه کشتیشی بسر بید سبستیان زور دل گرانده بید هیچ رگه یکی تر نیا با اوی اوه نکین اما لپینه و برجواندی لاده یکی ها دست اکم با رویشتن بطنیا سرکن قطعکانم چکو بوا اطوانم برو من زور باشم با تاواتی چکو بوما باشا بوچی لگل مانای بیل با پیرم لیت تیگا هر وقتو زور خوش بی ها؟ بیل چی بوا؟ بطنیا ناتم او بو مال نگل تو او بوم بیل ناتم بو مال هرگیز چیه بی خلقی لادی که توی اندوزیه و من کشم نیه نگل تو او بیم کشم نیه نگلت بمینه ما بابچین تو شویل یکی نوا من برسی ما بیل پیویستا که برون بو مالوا من باشم هیچ نیا که باب رو انت که تو زور بخیره ایراده که اما زور باشا باب روی من باشم هیچ نیا سپاس بیل سپاس زور باشا استاکش جا ابینوا ایما اسین او بری سیاکا و هر وا ایوش بو ام بری سیاکا اگر سگا کتان دوزی وا اوا یک سر بی کجن دای استاکش بابرون تو زور بخیر راکی اما زور باشا زور باشا اواتا تو چوی زانن نشانه لطی اگرن دایی برون با عملا اولیرو رویش تال در پیشی بکوینوا دایی ورن امجاره هرگز رگه ندم کارو بس بده بچه درگه کل نو درستانه کدی اوان خویتی ابی بو کاملا رویشت بی بدوا کوتنکا دستی بی کرد اوشتی که زور خراپا اگر سبستیان لگل او ساگه بید ام زور کسانا حلاکن بنا ناسینو گلتی گرتین بو ام زور ساگه باشانا سبستیان بیل خیراک بیل تولا جوی تولا جوی بیل تقلي مكان تقلي مكان تقلي مكان تقلي نیتی سباستیان سباستیان سباستیان سباستیان تو سلامتی زور نگران بوم بود جاری اکتر بسر چیاکا مکوا ام جاره لیت ابورم باشا سباستیان هر وها وازلم صقه بینه لی دور کود که سباستیان بلا کجن بلا کجن بلا کجن تولم تناگی اگر بروی توشی که شعبی نابد بروی نا بیستیار متی برو بدم برم ده انجلینا تکالم گری نا هرگیز ابیل اگل من بی بلان بل بل سباستیان کورکم انجلینا راز اکا من نامه بیلم لی بکشن لیره بمینوه بمینوه بلام اوان ای کشن ای کشن ای کشن لیم گره بابروم لیم گره لیم گره بابینا لیم گره لیم گره منال جوانا کن سیری چیرو کی امروم بکن گردت ناسی ویم منم سباستیان Yeah,